ba elkarrezketaren tartea jarraian arguioan saioan gaurkoan, bueno, astelenean itzen genuen berarekin, esan genuen gaur ostirala berarekin itzengo genuela, oarzo bidasoko itzaren egoeraz itz egingo dugu bertako zuzendari lagun eta gure kolaboratzaile den, Urko Etxebezarekin, kaixo egunon. Bai, kaixo egunon urte. Zer moduz? Ondo, zuek ere? Ondo, ondo, mentxe, landa lan. Ira, ostirala izateko, venga, zuzera ere begira, eh? Bai, bueno, ba, normalian Urko entzuten zute, astelenean eta hurrengo astelenean ere entzuteko aukera izango zute. Mino, gaurkoan oarzo bidasoko hitzaren egoeraz hitz egingo dugu. Urko, egunero edo lau egunetik ateratziatik astekari izatera pasatutuko da oarzoaldeko hitza. Zer dela eta eman dira aldaketa hauek? Bai, 2013tik aurrea aldaketa egingo dugu, eh? Batetik papeliko edizioaren publikazioan, ba bueno, lau egunetik egun batera pasatuko gea, hau da, ostiraletan aterako dugu oarzo bidasoko hitza, baina ostiraletako alea 16 orrikoa izango da. Gara parte ere, ostiraletan 16 orriko tokiko informazioko egunkari horrekin batera, ba Gipuzkoako hitza ere jongo da, 16 orrikoa. Hortaz, bueno, oarzo bidasoko hitzan arpidunek 32 orriko egunkaria jasoko dute ostiralero beraien postontzietan. Baina, bueno, aparte, hor internetek bere biziko garrantzia hartuko du gure zereginean, izan ere bai, orain arte baitugu eguneak, ba bueno, horiek beste era batera landu nahi ditugu 2013tik aurrera. Aurrera goitzengo du hortaz, mantira, zergatik mandugu urretxori, ba bueno, gure proiektua 2013an, ba bueno, engarai berrietara egokitu behar izan dugu. Eta zer den engarai berri horiek, ba bueno, krisiarekin lotutako garaia dira. Batetik, krisialdi orokorrak, eta bestetik, papereko prentxaren krisiak, ba bueno, gure artean ere eragina izan du. Eta bueno, gure egitasmoa bideragarri egiteko bidean, ba printzipioz 2013erako ba neurri hoiek hartzera bultzatu gaitu. Bueno, suposatzen dut hau erabaki hau azkeneko erabakietako bat izango zela, ez? Bai, noski. Gugatik izango balitz, astean 7tan deudeke hitzak partidunen postontzietan. Hortaz, esan behar dago, ba bueno, erabakia ba bueno, ba hartu beharrekoa izan dela, baldin eta gure egitasmoa bideragarri egin nahi badugu. Izan ere, azken urteetan ba bueno, galerak izan ditugu eta hoiei aurre egiteko ba bueno, berria taldearen laguntza izan dugu. Baina berria taldeak ere baditu arazoak ekonomikoki, tartean hor dago ziztadaren kanpaina, ziztadaren kanpainarekin ba bueno, finantziazio iturri berriak bilatzen ari dira berria taldearen barruan eta eta bueno, orain arte berria taldeak gure defizita edo bere gain hartu badu, ba bueno, berria taldea orain ere ez dago inoren defizitek hartzeko eta gure egitasmoa, ba bueno, 2013garrenean ba bideragarri egin nahi dugu, aurreko urteetan ez bezala eta bueno, bide horretan hartu ditugu neurriak eta bueno, esan barra dago, ba behin-behineko neurria direla, baldin eta egoera ekonomikoak ba baimentzen badigu, ba beste urrats eraginkor batzuk egitea aurrerantzean. Bueno, Urko, oarzo bidasoko hitzari bakarrik eragiten dionek edo gainontzeko hitzek ere pairatuko dute? Bai, bueno, Gipuzkoan baditugu denera 5 hitza eta bueno, 5 hitza horietatik ba bi hitzari eta eragingo diete ba neurri horiek. Batetik lehen esan duen bezala oarzo bidasoko hitzari eta bestetik Donostiako hiritxuloko hitzari, hiritxuloko hitzak antzeko formatu hartuko du, hau da, zen behiratelako da, astekari bezala, masi horrekoa, eta liberan, ba, bueno, beraik ere Donostialdean ere, ba, bueno, interneti bere biziko garrantzia emango diote aurrerantzean. Izan ere, ba, bueno, interneteko atariak jarri genitunean, gure kasuan behintzat, apustu sendoa genuen herri-zerri webune bat izateko, oihartzun kasuan oihartzun.itza.info, eta bueno, orain are garrantzitsua izango da, ba bueno, interneten gainean ingo dugun apustori, jakitun gaur egun herritar guztiak ezaketela biturarik ba internetera jotzeko. Bueno, interneteko apustu hori aipatu duzurko, ze apustu izango da edo nola kudeatuko da? Bai, orain arte, ba bueno, oihartzunen kasuan esan duen bezala oihartzun.itza.info, ba eguneko albisteak sartzen ziren eta bueno, horrezain beste atal batzu zuten. Tarriatik aurrera hori eingo dugu, baina bueno, askoz ere eraginkor eta askoz ere era biziago batean. Hau da, kazetariak gehiago egongo dira kalean, kazetariak gehiago izango dute harremana herritarrekin, kazetariek albistea sortzen den tokien egoteko bokazioa izango dugu aurrerantzean gehiago, are gehiago, eta bueno, horren arira, ba bueno, tokian gertatzen direnak zuzenean emango ditugu oarzoko bidasoko hitzatik. Internetek ematen dituen baliabide guztiak baliatuz gainera. Izan ere, ba bueno, idatzizko albisteak egongo dira, baina baita bideoak, arrazki galeriak eta bueno, berritasunen artean ba bueno, egunero egin nahi dugun albistegia dago. Bai, zer da? Albistegia bideoz? Bai, hori da, irudi eta bideo bitartez, ba, bueno, albistegia egin nahi dugu, oraindikan, ba, bueno, egitasmo hori diseinatzen ari gera, eta, bueno, azken ukituak ematen egea, eta artean, ba, bueno, teknikoki guretzat ere, esfortzu izango delako, batetik, ikasi bat dugulako nola erami tramankulo horiek, editatzeko eta, bueno, bideoan montatzeko tramankulo horiek, eta bestetik ere, ba, bueno, itzartu beharko dugulako, gure artean eta bai hartu edunekin, ba, bueno, albistegi hori, nizan bango dugun, egunero, urtarriatik aurrera. Berria telebista antzeko formatua? Bai, antzeko formatua izango litzateke, baina beti tokian tokiko albistei lotuta, eta, bueno, beti, ba, hori, gure herrietan gertatzen diren aktualitatezko gauzei lotuta. Izan ere izango litzateke, ba, albistegi bat Oarsoaldeko eta Bidasoko, noski herri bakoitzak bere tarte izango luke, minutu bateko albistegi izango litzateke, eta hasiera batean ez dugu aurreikusten, ba, bueno, hor aurkezlerik eta egotea, baizik eta, bueno, hor irudien bitartez, titularren bitartez, eta ofeko hautsen bitartez, ba, bueno, albisteak ematea. Minutu batekoa, esan duzu? Ez, minutu batekoa ez, luzeagoa egin nahi dugu, hasieran bintzat, bueno, ez dugu zema minutuko izango den, baina, bueno, bospasei minutukoa izatea nahi dugu bintzat. Herri guztiek izango dute protagonismo bera? Noski baiet, gure burutakoa hori da, Oarso Bidasoko hitzaren barruan, ba, bueno, hor zazpiarri ditugu, horietakoak bi osundia dira, Renteria eta Irun, baina 2013-erako landu dugun egitasmoena bera, herri txikiagoek ere, tokia izan behar dutela, ba, bueno, konbikzio hori dugu, ez? Eta konbikzio horren arabera, ba, bai herri txiki hauek, kasuntan Oiartzun, ba, bueno, ez da txikia, baina, bueno, beste herriekin alderatuz, ba, bueno, bada txikiagoa, Oiartzunek ere bere tartea izango du, eta berduen tarte horren arabera, ba, bueno, Oiartzorek herriko informazioa, etxean izateko, aukera izango dute, pantailan bitartez, eta errepikatuko dut, ostiraletan, itza astekariatekoa, eta horrele Oiartzunek tartea izango du, noski. Bueno, beraz, diseinu aldaketa ere emango da, interneten? Ba, interneten ere diseinu aldaketa emango da, teknikariak horre bia, ba, bueno, azkeneko kituak ematen aldaketa horri, eta bai, diseinu askoz ere erakargarri goa ingo dugu, bisualagoa, eta, bueno, jendeak, ba, bizta izo batean, ba, dena ikusteko, eta ia dena ulertzeko, aukera izan dezan, ba, hor jartzen ega indarrak, eta, bueno, diseinu hori daukionez, nik ustez, oso erakargarri izango dela, horrengoak, nik ustez, nabarmen hobetuko dula, eta, bueno, internetenako apostu egiten balin badugu, diseinuan ere, aldaketak egon martzilera, ba, bueno, ziur genuen. Bueno, eta gero ere, hor daude, bai Twitter eta baita Facebook ere? Noski baiet, sare sozialak, aparteko garrantzia hartzen sare sozialak. Izan ere, ba, bueno, bai, guk interneten albisteak bulkatzen ditugu, baina, bueno, gure albisteak ere internetera eta Facebookera ere badoaz, eta bertan ere jarraitzaileak baditugu. Batez ere, ba, bueno, plataforma horietan aritzen jendea, jende gaztea da, behar bada ez dago dituratuta, ba, bueno, prentxa irakurtzera, baina, bueno, gure bitartez, euskal prentxaren berri badute, eta, bueno, Oiartzunen kasuan, ba, bueno, Oiartzungo albisten berri ere badute, batez ere plataforma horiek erabiltzen dituzten gazteek, eta zeratik ez, ezen gazteek. Bueno, oker ez banago, herri-zerri, haizeate arpidedunekin itzeiten, bueno, behin hau planteatuta, zein da arpidedunen kezka, o zeintzuk dira arpidedunen kezkak? Bai, arpidedunen kezka bat azere dira, bueno, batetik, egoera zein den azaltzen egia, bere gordintasunen, eta, bueno, horren gaineko, ba, noretezeko, ba, uno, tristura eta ardura agertzen dute, ba, arpidedunek. Bestalde, paperoko jauziari buruz, ba, bueno, azalpenak emanda, ba, bueno, ulertzen dute, zergatik bazen jauzi hori ematera, baina aldi beran internetekoa azaltzen edo esplikatzen dugunean, ba, bueno, ulertzen dute, ba, bueno, kazetaritza egiteko beste erabatera goazela, internetari lotuta gehiago, egunero gatozun hori daukionez behintzat, eta, bueno, arpidunek ikuste dute, ba, bai, paperean ekoizpena jetxiko dela, baina, bueno, euskarazko informazioan gure eskualdean, bertan mantenduko dela, informazio produkzioari daukionez, horre egongo da, horrengo da Oarso Bidasoko ekoizpena, horrengo dira Oiartzungo albisteak, eta noski, euskaraz. Arpidunek berdin ordainduko dugu? Bai, hori, bueno, erabakitzeko dago oraindik, hor, bueno, kudeaketa planak eta egiten ari gera, eta hori erabakitzeko dago oraindik. Baina, hala ere, erabakitzen denean, zen izango den urteko kuota hori, ze, bueno, urteko kuota izatea aurreikusi dugu, oraindik ere, erabakitzen denean zen izango den urteko kuota hori, ba, bueno, arpidunek jakinaraziko diegu, eta, bueno, hori da, berain konpromiso eskatuko dugu, ze izan ere, gure asmoa, ba, bueno, bai, bada, bueno, produktu sorta bat sustengatzea, irekurtzea eta jarritzea, baina liberan gu eskatzen ari garen arpidunekin bilera horietan da egitasmo bati babesa ematea. Euskararen normalizaziorako tresna bat bezala kontsideratzen dugu gure burua, eta, bueno, tresna garen denean egitasmo bat babestea eskatzen dugu arpidunei. astean papereko edizioa lautan zazpitan edo behin atera eta ere, nik uste dut, ba bueno, hitza babestu barreko egitasmoa dela, Euskal Prentsak aurrera egin behar duela, eta bueno, Euskal Prentsaren zati bat gure bagara, eta horren aldeko apustua egiteko eskatzen dugu, ba bueno, arbi dudu nahi, eta arbi dudun berri izan nahi duten nahi noski. Aurre ikusten da Urko hainbat egunkari bezala ordaintzeko plataforma bat, hau da, albisteak arbi dunentzat bakarrik egotea? Momentuz ez dugu hori aurre ikusten, eh? Bai aurre ikusten duguna da, arpide dunei, zerbitu bereziak ematea, eh? Orain arte baitu zozketak eta bestelakoak, horiek jarraituko dute, eta ikusten nahi gaina da, ba, bueno, gure arpide dunei, beraien posta elektroniko bitartez, ba, bueno, informazio esklusiba beraien ematea, baina ordaindu gabe, hau da, ordaindu beharko luke, arpide dun denak, ba, bueno, urteko kuota, eta horregatik jasoko luke, ba, bueno, informazio osatuagoa, bereziagoa, eta informazio esklusiboa. Baina interneten gure atarietan nengo den informazioaren gaineko ordinketarik, ez da inbarra momentuz. Uh-huh. Bueno, ba, aprobestuko dugu, SOS hau, ba, jendiri, bueno, arpide ez denai, bueno, ba, zer egin behar du arpide izateko? Bai, arpide izateko, ba, bueno, beti urti astelenetan aipatzen dut horrela gola telefono bat, ez dakit jendeak zin puntu arte erabiltzen duen telefono hori, ikustet ja jendeak ere memorizak egingo dura zinen telefono hori, baina, bueno, gaur berriz ere errepikatu egingo du telefono hori. Arpide izateko telefona honakoa da, 902-8002-0201. Baurko Etxebeste Oarso Bidasoko itzako zuzendaria ondo pasa, asteburua eta astelen arte. Bai, berdin, astelen arte.